jullie mogen dichterbij komen hoor, het is helemaal oké. Okay. We zijn bezig, voor de mensen die het niet weten, met een open stage bij Serijn. En dit vanwege dat Serijn een doorstart heeft kunnen maken. En dat komt dankzij jullie en de crowdfunding die gelukt is. Dus vandaar dat we de stage terug aan jullie geven. Zodat iedereen met elkaar kan genieten van Queer Pride hier vandaag, 20 juli. We zijn toe aan een paar laatste acts. En voordat ik de volgende ga aankondigen, wil ik toch even een dubbelcheck doen. Er zou namelijk ook Maud zijn die iets wilde doen. Ja, Maud is er gewoon. Te gek. Oké, Maud, je bent dan de volgende na deze. Is dat goed? Dus we hebben nog eentje en dan mag jij. Maud is er gewoon. Nou, top. De volgende act is namelijk... ik ga dit even allemaal bijpakken voor dingen zeg die niet waar zijn. Cleo Julia Mullis van Origine Filmmaker. Maar Cleo ruilt soms de camera in voor een microfoon om dan over naakslakken te gaan praten. Je kan me daar aankijken, ik heb deze tekst ook niet bedacht. Dit gaat ze gewoon daadwerkelijk doen. Dus ik wil graag Cleo uitnodigen. Onstage, geef een groot applaus voor Cleo! Woo!